Liczba nowych przypadków COVID-19. Na Słowacji kończy się dziś trzecia tura powszechnych testów na koronawirusa. Postępowania wobec osób, które upubliczniły dane policjantów po środowych protestach, zapowiedział minister sprawiedliwości. Mamy najniższą od 3 tygodni liczbę nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa. Dziś prawie 18,5 tysiąca zakażeń. Eksperci podkreślają jednak, że to wciąż bardzo wysoki poziom. W ciągu ostatnich 24 godzin z powodu COVID-19 zmarło 330 osób, wyzdrowiało prawie 17 tysięcy. Liczba nowych zakażeń jest najmniejsza od 3 tygodni, jednak nadal na wysokim poziomie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Niska liczba nowych zakażeń w porównaniu do poprzednich dni i to cieszy, aczkolwiek no ja zawsze podchodzę do tego z wielką ostrożnością, wielkim spokojem. Jeszcze przed nami bardzo długa, ciężka droga. W ciągu doby wykonano prawie 43 tysiące testów na obecność koronawirusa. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że od ostatniego piątku zlecenia na to badanie mogą wystawiać również lekarze nocnej i świątecznej pomocy. To jest dobry kierunek, aby przez te 2 dni wolne od pracy lekarzy rodzinnych, także było to miejsce, gdzie można taki test uzyskać. Dotychczas zlecenia na testy w kierunku koronawirusa wystawiali tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Barbara Góra, Polskie Radio. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki ogłosił 100 dni Solidarności, po których należy się spodziewać dostępności szczepionki. Do tego momentu znoszenia obostrzeń będzie niewiele. W najbliższą sobotę zostaną otwarte sklepy meblowe i centra handlowe. Zdaniem doktora Mariana Szołuchy z Instytutu Prawa Gospodarczego, który był gościem Polskiego Radia 24, z perspektywy ekonomicznej stopniowe odmrażanie gospodarki jest dobrym rozwiązaniem. To jest, jak mówię, coś, co powinno wszystkich, którzy gospodarką się interesują, cieszyć, ponieważ redukuje nieco element niepewności w życiu gospodarczym. Ta niepewność jest czasami gorsza od samych obostrzeń, bo jeśli wiemy, na jak długo musimy zamknąć firmę, na jak długo musimy utrzymać pracowników i inne stałe koszty, to jest nam łatwiej zaplanować. Do tej pory rząd przeznaczył 100 miliardów złotych na tarcze antykryzysowe oraz ponad 220 miliardów na ochronę miejsc pracy. W czwartek Sejm przyjął kolejną tarczę, tak zwaną branżową. Skorzystają z niej m.in. restauracje, hotelarze czy właściciele siłowni. Wartość tej pomocy wyniesie około 2 miliardów złotych. Niespełna 69 tysięcy osób przebadano wczoraj na Słowacji w ramach dodatkowej tury powszechnych testów na koronawirusa. Słowacki rząd przewidywał, że weekendową akcją może zostać objętych nawet 400 tysięcy osób. Trzecia tura badań odbywa się tam, gdzie testy przeprowadzone na początku listopada ujawniły ponad 1% zakażonych. Badania są dobrowolne, biorą w nich udział mieszkańcy 458 miejscowości. Testy potrwają dziś do 20. Frekwencja ma wskazać, czy jest sens kontynuowania ogólnonarodowych testów, czego chce premier Igor Matowicz. Zainteresowanie trzecią turą badania, w którym wykorzystuje się testy antygenowe, jest wyraźnie mniejsze niż w poprzednich tygodniach. Informowano ludzi, że tym razem testy nie są obowiązkowe, a testowani nie otrzymują zaświadczeń. Panuje przekonanie, że badanie jest zbędne i nie trzeba na nie iść, mówił w słowackiej telewizji Jan Banowczan, starosta Zabiedowa na Orawie. W sobotę na obecność koronawirusa przetestowano około 69 tysięcy osób. Niespełna 2% z nich otrzymało wynik pozytywny. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Postępowanie karne wobec wszystkich osób, które upubliczniły nazwiska i adresy funkcjonariuszy, polecił minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro podkreśla, że ujawnienie tych danych to przestępstwo, dlatego sprawą zajmie się Warszawska Prokuratura Okręgowa. A sprawa dotyczy wydarzeń, do których doszło w środę w Warszawie. Tego dnia odbyły się kolejne protesty strajku kobiet związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów antyaborcyjnych. Funkcjonariusze policji użyli pałek teleskopowych i gazu pieprzowego. W kolejnych dniach w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia tych policjantów, a także wezwania dotyczące identyfikacji i publikacji wizerunków. Z powodu pandemii ograniczono czas szkolenia przyszłych oficerów Straży Granicznej. W zajęciach w Centralnym Ośrodku w Koszalinie bierze udział 39 funkcjonariuszy. Wszystko w ścisłym reżimie sanitarnym, mówi rzeczniczka ośrodka major Katarzyna Tomczak. Funkcjonariusze zajęcia odbywają w osobnych budynkach, w odrębnych salach. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju staramy się zrobić wszystko, aby choć w minimalnym stopniu zrealizować te najważniejsze zadania statutowe szkoły i przygotować funkcjonariuszy i pracowników do pełnienia służby. Oficerskie szkolenie potrwa do 19 grudnia. W tym roku jest ostatnim stacjonarnym prowadzonym w koszalińskim ośrodku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce Sport. Tomasz Gorazdowski. W zakończonym już meczu piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań, jak się okazuje, nie do końca wyeksploatowany walką w pucharach, zremisował w Poznaniu z Rakowem Częstochowa liderem 3-3, choć przegrywał już 0-2. Potem poznaniacy prowadzili 3-2, by stracić gola w 91 minucie i stracić 3 punkty, ostatecznie remisując. Dobry, zacięty mecz, 6 goli, 6 żółtych kartek. O 17.30 Krakowia zagra z Legią, a o 18.00 zaczniemy dziś trochę krótszy TSM. Trzecią stronę medalu już teraz zapraszam. A wcześniej, już za godzinę w Wiśle rozpocznie się drugi konkurs tej edycji Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wczorajszy konkurs drużynowy wygrali Austriacy i dziś oni będą głównymi kandydatami do zwycięstwa, oprócz Polaków. W Wiśle jest Kuba Niziński. Mam nadzieję, że dojdzie do tej rywalizacji, a to dlatego, że jak na razie tutaj w Wiśle sprawdzają się niekorzystne prognozy. Na skoczni imienia Adama Małysza wieje mocny wiatr, który na razie doprowadził do odwołania serii próbnej. Te warunki mają być generalnie kiepskie, jeżeli chodzi o wiatr, ale po odwołanym treningu na 16 planowany jest start rywalizacji. I faktycznie Austriacy tutaj faworytami, Polacy z wielkimi szansami. Wczoraj Dawid Kubacki, przypomnę, jeżeli to by był konkurs indywidualny, zająłby czwarte miejsce. Kamil Stok wczoraj skakał z migreną, bólem głowy, co zdecydowanie rzutowało na jego skoki, ale dzisiaj miejmy nadzieję, że wróci ten Kamil Stoch z kwalifikacji, które wygrał i też będzie walczyć o podium. A więc Polacy nie bez szans, absolutnie tutaj trzeba podkreślić, że są faworytami, ale inni także będą chcieli powalczyć. O 16.00 ma się rozpocząć pierwsza seria konkursowa. Dzisiejsze zawody bez kibiców, a jak będzie w styczniu w Melbourne. Dyrektor tenisowego Australian Open, Craig Tilley, przyznał, że data przyszłorocznego turnieju wielkoszlemowego powinna być znana w ciągu 2 tygodni. Teoretycznie tenis powinien zacząć się 18 stycznia, ale jest sporo takich, którzy uważają, że rozpoczęcie powinno być przełożone. Zapewniono, że tenisowe władze w Australii dokonują starań w przygotowaniach do zawodów, ściśle współpracują z rządem stanu Wiktoria. Tam w Australii nie ma żartów. Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za walkę z pandemią jest obowiązkowa. A jak będzie z kibicami w nowym roku podczas zmagań lekkoatletycznych w Toruniu? A szykuje się tam sporo, mówi jeden z organizatorów, Krzysztof Wolsztyński. Zaczynamy Orlen Copernicus Cup 17 lutego, później mamy Mistrzostwa Polski i wiadomo 5-7 marca Mistrzostwa Europy, na które wszyscy czekamy, bo od Mistrzostw Świata w Doha zawodnicy nie mogli się sprawdzić na takiej imprezie mistrzowskiej i bardzo się z tego cieszymy, że to właśnie się odbędzie w Toruniu. Pierwsze zgłoszenia, które otrzymaliśmy od reprezentacji, to jest bardzo dużo zgłoszeń, począwszy od biegu na 3000 metrów do konkurencji technicznych. Słowaczka Petra Wlchowa, tak jak wczoraj i dziś, wygrała w Lewi w Finlandii slalom alpejskiego Pucharu Świata. Wyprzedziła Szwajcarkę Gissin i Austriaczkę Linsberger. Przypomnę, TSM, trzecia strona medalu, dziś o 18.00. Wieczorem w nocy, jutro pochmurno, miejscami deszcz, a w górach i na Pogórzu śnieg i marznący deszcz ze śniegiem powodujący gołoleć. Na północy lokalnie burze i wszędzie silny wiatr. Nad ranem od 0 do 5 stopni, w poniedziałek od 4 stopni na Podhalu i Podkarpaciu do 5 na Podlasiu i 7 w centrum oraz na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj Euro Cyber Monday. Urodzinowa oferta 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do jutra. Zegarek sportowy Garmin Fenix 5 Plus, GPS, Garmin Pay za 1499. Taniej o 300 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Polskie Radio Dzieciom ogłasza świąteczny konkurs literacko-plastyczny Gwiazdkopisanie. Podziel się z nami swoim najpiękniejszym rodzinnym wspomnieniem i weź udział w naszym konkursie. Do wygrania fantastyczne nagrody. Na pracę czekamy do 6 grudnia, a szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na stronie gwiazdkopisanie.polskieradio.pl. Czekamy na Wasze prace. Grześka Zdebkę, Tomek Samojlik, Martyna Huderska oraz ja, Justyna Bednarek. Marian, a właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji, na przykład telewizor Philips, Smart TV, 50 cali, 4K Ultra HD, teraz za jedyne 1590 zł. I tylko dziś douszne słuchawki JBL za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzech razy nuta. Kłania się Roman Dziewoński. Proszę Państwa, wielokrotnie powtarzam przy różnych okazjach, że szanuję, lubię, cenię i tak dalej, i tak dalej. Indywidualny podpis artysty, który nie przejmuje się modami i robi, krótko mówiąc, swoje. I dziś ktoś właśnie taki, kto od kilku już ładnych lat podpisuje się indywidualnie. Ta płyta, kiedy pojawiła się w 2005 roku, Ruby Blue, może nie narobiła jakiegoś wielkiego zamieszania, ale cenię ją między innymi za to, że wszystkie nagrania na tej płycie są właśnie nieco inaczej wymyślone niż ówcześnie panująca moda. Roisin Murphy, Ruby Blue. Co prawda w tym roku wydała płytę Roisin Machine, ale ja wracam do tej sprzed lat, aby ten podpis zapamiętać, bo płyta troszeczkę już zniknęła z naszej pamięci muzycznej, a jeden przebój czy dwa nawet z danej płyty nigdy mnie nie satysfakcjonują. Zawsze lubię dowiedzieć się czegoś więcej i wysłuchać całej płyty. A cała płyta właśnie troszkę mogła się ulotnić. Mam nadzieję, że ten charakterystyczny pomysł na muzykę, na aranżację także przywoła Państwu te nagrania sprzed kilku już ładnych lat. Through Time, Roisin Murphy. Truth of it, visit through memories, rose tinted glass. I have come to ask, or is it a love that was meant to last? Through time it sails. Could there be such a thing? How could there be such a thing? As beautifully flawed, we'll make mistakes and then life is the art of learning to live with it through time. But you knew Russian Murphy, taki nieco snujący się, delikatnie, może zbyt senny na dzisiejszy niezbyt piękny popołudniowy czas, ale No to jest właśnie to, co sobie tak cenię. Indywidualny podpis artysty, który nie za bardzo kombinuje, ale robi swoje. Dodatkowo jeszcze to nagranie tak delikatnie wykończone, odchodzące, znikające gdzieś. No właśnie, coś takiego mnie interesuje. Zastanawiałem się i tu była taka chwila, aby przywołać z tamtego czasu jakieś nagranie, ono jest ciut późniejsze, mniej więcej o pół roku, które też jest takim indywidualnym podpisem, ale z zupełnie innej jakby strony muzycznej potraktowane. Panów jest dwóch, jeden, no są pseudonimy, Danger Mouse, niebezpieczna mysz, no zobaczymy co z tego wyjdzie, i Cello Green, czyli Gnarls Berkeley, i nagranie The Last Time. All work and no play, that's the way it is, ain't it? There's a rhythm deep inside of you, and you must get reacquainted. When was the last time you danced? When was the last time you danced? Well, come rock with me, baby. Dance with me, darling. Step with me, sweetheart. Wish I could fly away forever and ever. And the poetry is so pure when we are on the floor together. It's been a long time. When was the last time? Jestem ciekaw, jakby ktoś, jakiś skrupulant, chciał tak dokładnie przypisać większość dzisiejszych artystów do jakiegoś gatunku. Zazwyczaj w tej chwili po przecinku wymienianych jest przynajmniej kilka, do których panie czy panowie są przypisani, a ja staram się nie za bardzo w to wgłębiać, tylko interesuje mnie, czy... No, tu jest sprawa indywidualna, czy coś leży mi w uchu, krótko mówiąc, czy nie. A zespół Dave Matthews Band leży mi od dawna. Świetnie wypadają na koncertach, bo to nie wszystkim się przydarza. A teraz w zespół dzisiejszych trzech nut, które tworzą panie Katarzyna Furst-Wojtkowska i Magda Trzaska, posłuchamy sobie właśnie tego zespołu. To jest nagranie koncertowe. Rhythm and Reason, Dave Matthews Band. down for nothing. My heart calls to me in my sleep. I cannot turn to him, 'cause I'm all locked up in this dark place, and I do not know not what is dead. My head aches, I'm walked and tied up. I need to kill this pain. My head only, my head alone. I don't believe in well till I'm dead and gone. My head only, my head alone. I don't believe in well till I'm 6 feet underground. Stomach reels in concern of what I might do or what I've done. It's got me living in fear, but I know these voices must be my soul. I've had enough, I've had enough of being alone, but I've got no place to go. Yeah.

delikatnie znikają, odchodzą te nagrania Roisin Murphy, za co bardzo ją i jeszcze paru innych wykonawców bardzo cenię, że dbają o to. Nie ma jakiegoś takiego sztucznego ucięcia albo czegoś w tym stylu. Tak dla porządku przy okazji, jeżeli państwo i czy w ogóle pamiętają, kiedyś był taki zespół Moloko, to Roisin Murphy właśnie stamtąd wywodzi swoje korzenie. No a co do tej indywidualności i tego podpisu, no może jeszcze w ten sposób spróbujemy. Want Your Feelings, Jesse Wave. Charakter pomysłu. pomysł na całość, taki z duszy płynący, to na pewno Ruby Blue, płyta Roisin Murphy, która jeszcze pojawi się na zakończenie naszego spotkania. A to nagranie przed chwileczką to aranżacja, taka chwila dla konkretnego nagrania. Słyszę oczywiście cytaty z bardzo wielu innych piosenek, co nie jest złe, tylko płyta nie jest tak ułożona jak płyta Roisin Murphy. A przed nami ktoś, kto... No właśnie, czy państwo pamiętają, tak jak wspomniałem o Moloko, Tracy Chapman, bardzo charakterystyczny głos, wspaniały początek, wydawałoby się, co dla niektórych jest najważniejsze, ogromnej kariery. A potem od drugiej płyty, z której wybrałem tytułowe nagranie, trochę to wszystko poszło w inną stronę. Czy dlatego, że chciała tak Tracy Chapman, czy dlatego, że nie znalazła zbyt wielu odbiorców swojej muzyki, ale na pewno ma wierną grupę, która wokół jej cały czas występuje, Tracy Chapman, która wokół niej jest, towarzyszy jej. I to jest wspaniałe, że mają niektórzy wykonawcy, nawet dziś troszeczkę zapomniani, taką grupę swoich słuchaczy, która ich nie opuszcza. Crossroads, Tracy Chapman. Like you own my life. You never made a sacrifice. Demons are on my trail, standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side. Think I got my price, which I sell, that is mine. Think money rules and all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside, all the reasons why I live my life. I say the devil, you walking mad. You fool, you lie, conjuring a thief. Try to tell you what you want, try to tell you what you need. Save myself. To było skrzyżowanie Crossroads, skrzyżowanie dróg Tracy Chapman. Swoją drogą na pewno każdy z Państwa spróbuję przynajmniej przy okazji takiego nagrania wyszukać gdzieś w swojej pamięci jakiegoś artystę, który przez chwilę rozbłysł, był na wszystkich listach przebojów, występował na całym świecie, a potem z własnej woli, bądź dlatego, że skończyła się dobra passa z różnych powodów, gdzieś znikł. Pamiętamy takie piosenki. One są bezcenne, bo świadczą o tym, że ktoś nam coś kiedyś ofiarował. Zastanawiałem się, jak podsumować te ostatnie nagrania i nieco łagodniejszą muzykę, taką płynącą, przypomniał mi Russ Freeman. To będą cykady. Cykady. Russ Freeman and the Ripping Tones.